بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ondanks dat vele moslims weten dat het gebed een belangrijke verplichting is en sterker nog een pilaar van de islam, hebben velen moeite met het standvastig zijn op het gebed. De ene periode bidden ze wel, de andere periode niet. De ene periode bidden ze alle gebeden op tijd, de andere periode verzamelen ze hun gebeden. Kortom, er zijn vele moslims die graag het gebed willen onderhouden, maar er gewoonweg moeite mee hebben. De komende dagen zal ik, inshallah, aandacht besteden aan hulpmiddelen om standvastig te blijven op het gebed. Zodat we niet alleen in de maand Ramadan het gebed verrichten, maar dat we het gebed ook na de Ramadan voor de rest van ons leven blijven volhouden. Zoals Allah heeft gezegd, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Aanbid jouw Heer, totdat het zekere tot jou komt. En met het zekere wordt hier bedoeld de dood. Het enige in dit leven wat zeker is. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons standvastig te maken op het geloof.